1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui aangekomen voor een kort bezoek. Hij is daar om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging hij direct in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii vanaf bovenaf te zien. De branden die 2 weken geleden op het eiland waren, hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost en het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. Het aantal werknemers in de zorg is in de jaartijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de meer vraag naar zorgpersoneel, zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona op de test- en vaccinatielocaties werkten, maar nu een ander vak hebben gekozen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij gaf gisteren in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. In 4 Franse departementen geldt vanaf komende middag vanwege de hitte code rood. In de departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire kan het ruim 40 graden worden. Code rood geeft bestuurders de bevoegdheid om maatregelen te nemen, zoals het afgelasten van evenementen. Het is de eerste keer dit jaar dat code rood wordt afgekondigd. In 50 departementen, ongeveer de helft van Frankrijk, geldt nu al code oranje. En dan het weer in eigen land. Vannacht landinwaarts kans op nevel of mist. Minimaal 12 tot 15 graden. Morgen geregeld zon, vrij weinig wind en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Niemand heeft het recht om andermans leven tot een hel te maken. Er is een wereld voor en een wereld na deze moord. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen: jij durft alles. Dan denk ik, nee man, dat is helemaal niet zo. Er zijn heel veel narcisten in deze wereld. Dit is de hartslag van Thijs Zeeman, programmamaker. Hij begon ooit bij AT5, stapte over naar SBS, presenteerde daar Red Mijn Vakantie, Gestalkt en Boeven uit de Bouw. Toen naar RTL, waar je in Zeeman confronteert kunt zien hoe die achter stalkers en oplichters aangaat. Wat zijn de ingrediënten van een geslaagde confrontatie? Hoe help je slachtoffers nou echt? En hoe vergevingsgezind is hij naar de daders toe? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Thijs, fijn dat je bent. Ja, zeker. Nou ja, je hebt natuurlijk Kees van de Spek. Je hebt Alberto Stegeman. Vroeger had je Willy Broert. Zeker. Wat is typerend voor jou? Wanneer moet ik naar wie toe? Leg me eens uit hoe dat loket werkt. Ik denk dat als je echt een gesprek wil tijdens de confrontatie en je bent benieuwd wat hoe iemand nou tot zijn daad komt, of in sommige gevallen kan ik echt iemand uitnodigen voor een confrontatie bijna. Want dan weet diegene dat op dat moment nog niet. Maar dat betekent dat we lange confrontaties hebben. Dus ik denk dat dat mijn kleur is geworden door de jaren heen. Het gesprek in een confrontatiejasje. Kun je altijd het gesprek aangaan? Nee, ja, dat wil ik wel. En ik moet zeggen dat ik ook vind eigenlijk dat vanuit mij en vanuit het team alles in het werk moet worden gesteld dat we een gesprek kunnen hebben. En dan denk ik vooral aan de, ja, kijk, een confrontatie is altijd confronterend. Daar komt de naam ook vandaan, zou je niet verbazen. Maar je kan natuurlijk wel een situatie creëren waardoor je, nou ja, degene die je wil confronteren niet bijvoorbeeld te snel binnen is, snel bij zijn auto is, snel ergens heen kan. Dus je probeert eigenlijk iemand op een plek te krijgen waar diegene al heel snel ziet, ik kan links of rechts, maar ik moet eigenlijk altijd 1 minuut of 10 lopen. En als ik dat heb, als ik die tijd heb, dan komt het op mijn skills aan om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk de druk wat naar beneden krijg en echt kan proberen om iets tussen ons te creëren waardoor ik het gesprek aan kan gaan. En dat is wel iets waar ik in ontwikkeling ben. In dat opzicht blijf je altijd in ontwikkeling. Ja. En kijk je inderdaad ook wel naar je voorgangers en ook wel naar degene die, nou ja, zoals Kees en Alberto inderdaad, wat je aangeeft. Om te kijken van, nou ja, wat doen zij? Wat past meer bij mij? En hoe zorg ik er nou voor? En daar zit eigenlijk het belangrijkste aspect is gewoon toch luisteren en kijken naar wat breng je teweeg bij iemand en daarop inspelen. Dus die plek waar dus iemand niet meteen in zijn auto kan stappen, ja, of een huis in kan gaan. En dan heb je ook de controle natuurlijk, als die plek is. Controle is eigenlijk het belangrijkste woord. Ja, controle. Je moet controle hebben over de situatie. Ik moet controle en vertrouwen hebben in de situatie die we gecreëerd hebben, waardoor ik me echt alleen hoef bezig te houden met diegene. Kijk, vroeger, en je noemde al Willibrord aan, toch inderdaad, ja, wel een beetje de Godfather. De Godfather van het genre. Oh, Pieter Storms ben ik nog vergeten. Ja, Pieter Storms ook inderdaad. Ja, ja, kijk, over deze twee personen worden wel eens met wat grappen gepraat. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die echt wat hebben neergezet. En het feit dat ze nu nog steeds genoemd worden is natuurlijk best wel, nou, geeft wel aan over wat voor grootte we het hebben. Ja, want wat heb je van Willibrord geleerd bijvoorbeeld? Nou, van Willibrord denk ik dat iedereen die dit vak doet het geleerd heeft. Namelijk het durven. Ja, toch door roei en ruit. Om uiteindelijk toch je ogen op je opponent te houden. Want ja, ik heb het wel eens vergeleken met een bokswedstrijd. Ja, dat is het wel in zekere zin. Ook in bokswedstrijden. En daar bedoel ik niet het geweld mee. Maar meer dat je toch naar kansen zoekt. En dat je ook heel goed naar je tegenstander moet kijken van, toont die zwakte of toont die emotie of iets. En dat is natuurlijk wat wij ook doen. En dat is natuurlijk wel wat Willibrord, ja, als geen ander. Ja, iedereen kent de scène nog wel dat hij achterna werd gezeten met een bijl. En dat maakte het ook wel weer kolderiek. Terwijl, ja, realiseer je wel even, er wordt iemand achterna gezeten met een bijl. Ja, precies. Laat dat even op je indalen. Ja, laat het heel even op je indalen voor alle nieuwsverslaggevers die een quote gaan halen ergens op de markt van Alblasserdam. Er zijn dus ook collega's die met een bijl achterna gezeten worden. Als ik aan Willibrord denk, dan zie ik meteen voor me zo'n beige, een beetje vieze gekleurde regenjas. Ja, en dan, zeg, hè, wat, hè? Ja, erg stom. En dan zo'n heg meestal aan de zijkant. Ja. Zo'n man dan, en dat hij dan er naartoe gaat en meteen heel erg beschuldigend van, ja, nou ja, kan je wel, viezerik. Ja. Weet je wel, dus niet dat open gesprek. Nee. Dus in dat opzicht, met oprecht alle respect, dus altijd de zin die je plaatst en daarna iets beledigend gaat zeggen, dat ga ik nu niet doen. Maar het is wel dat we, en ik ook dus, het geperfectionaliseerd hebben. Dat inderdaad, kijk, ik benader het als journalistiek. En dat betekent, en dat, kijk, er gaan heel veel mensen nu allerlei voorbeelden aanhalen in mijn confrontatie, dat je denkt, ja, dat doe je dus helemaal niet. Nee, er zijn echt ook heel veel confrontaties waarvan ik achteraf ook zeg, ja, dit was dus niet goed. Maar wat is dan een journalistieke confrontatie? Welke ingrediënten heeft dat? Nou, dat je open staat voor iemands verhaal. Dat je oprecht open staat voor wellicht dat je dingen te horen krijgt die je verhaal afzwakken. Dat je iemand echt een kans geeft. En dat ik al het bewijsmateriaal wat ik heb rechtstreeks aan jou vertel. En dat ik je dan ook de kans geef om daarop te reageren. Als je, zeg maar, je eigen confrontaties langs die meetlat legt, hoeveel procent voldoet daaraan? Ik denk dat als ik mijn eerste confrontaties terugkijk, dan denk ik dat het 0% was. Want dan was het gewoon, 0%. Dat is natuurlijk, dat is niet waar. Maar wel vanuit adrenaline en ook wel niet zeker genoeg zijn van mijn skills. Denk ik vooral met overslaande stem, met een soort kanon in mijn hand dingen afvuren zonder te kijken. Ik denk dat ik inmiddels op, ja, toch wel 60% zit. Dus dat is best wel goed. Ja. Ik ben ook daar tevreden mee. Alleen nog steeds. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over Ivana Smit. Heb ik de mensen opgespoord die als laatste bij haar waren. Ivana Smit is in Maleisië van een flatgebouw afgevallen, tussen aanhalingstekens. Het lijkt er toch wel sterk op dat ze daarvan af is gegooid. Want ik ben ervan overtuigd geraakt door feiten dat zij voor haar val al is overleden. En nou ja, als doden kunnen doorgaans niet van balkonnen springen. De laatste mensen waarbij zij was die avond was een Amerikaans koppel, de Johnsons. Uit hun appartement is uiteindelijk naar beneden gevallen. Nou, na een lange zoektocht heb ik hun opgespoord en heb ik die vrouw gesproken. Nou, daar zat heel veel druk op. Ik moet zeggen dat het ook wel weer een nieuwe dimensie was. In een heftige stad. En ik was ook medeproducent van die docu. Dus ik had ook veel meer belangen daarbij. Mm-hmm. En uiteindelijk, lang verhaal kort, vond ik, als ik de confrontatie kijk, dat ik eigenlijk alle dingen die ik nu geleerd heb en waarvan ik nu eigenlijk ook al vond dat ik toen goed moest doen, eigenlijk helemaal niet gedaan heb. Dus ik heb niet naar haar geluisterd. Ik ben heel confronterend geweest. Ik ben veel te heftig geweest. Ik heb haar eigenlijk laten wegkomen met het verhaal, want ook dat is een belangrijk element. De sympathie moet bij mij blijven en niet bij degene die ik confronteer. En dat was gewoon niet gelukt. Dus ja, daar leer je van, hoor, daar niet van. Alleen daar kijk ik niet met een goed gevoel op terug, hoe jammer dat ook is. Hoe doe je dat, de sympathie bij jou houden? Door niet te overheersend te zijn. Door goed na te denken, je te levelen aan iemands toon. Kijk, als iemand heel arrogant en heel erg, ja, dan hoef ik niet heel veel moeite te doen om de sympathie bij mij te houden. Want dan denk je, ja, ik heb net 40 minuten lang laten zien dat dat een lul is. En nu gedraagt hij zich ook als een lul. Ja, dan kan ik wat verder gaan. Maar als hier iemand staat die heel slim is en die wel een beetje iets van televisie weet en die denkt van, nou ja, ik doe net alsof ik, jezus, ik ben zo begaan met die mensen. En ik ben uiteindelijk maar de schreeuwende, blazende presentator die hem niet uit laat praten. En dan denk ik, ik weet niet hoe dit verhaal zit, maar hij ziet er aardig uit. En ik zie hem met overslaande stem, heel drukmakende presentator. Ja. Dus dat is de sympathie. Dus dan zul je een andere toon moeten aanstaan. Dan zul je wat op een rustigere manier met iemand moeten praten. En dan echt, ja, die feiten onder zijn neus wrijven. En daarmee ook de kijker te betrekken bij wat je doet. En ook, ik ben een man. Was je waarschijnlijk opgevallen. Nee, maar als ik een vrouw moet confronteren, moet ik daar ook heel erg bewust van zijn. Veel kijkers kunnen heel snel het gevoel hebben van, ze heeft rare dingen gedaan, maar jezus, jij zat er wel heel erg bovenop en je liet je wel heel erg geld. Dus moet ik echt, dat heb ik ook geleerd van de confrontatie in Miami inderdaad. Zij was kleiner dan ikzelf. Ja. Ja, het was allemaal daardoor, het beeld was niet in lijn met wat zij gedaan had. En dan heb je gefaald. Het is niet anders. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Thijs Zeeman. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Goede aflevering en vooral hele sterke confrontatie. Het is vanwege mensen als Thijs Zeeman dat een man beter veroordeeld kan worden voor een inbraak dan vrijgesproken voor een zedendelict. De verdenking blijft altijd aan die man kleven en er zal altijd iemand als Zeeman in de sociale media de mensen helpen herinneren. Een van de grootste oplichters van Nederland durft aan Thijs Zeeman te vragen of hij onbeschoft is opgegroeid. Heb je dan een blokbeton voor je kanis? Als het Zeeman werkelijk 1 seconde om het welzijn van die 4 kinderen was te doen, had hij de aflevering van woensdag niet uitgezonden. Dan had hij zijn bevindingen en gefilmd materiaal als de Wie de Weerga bij politie, jeugdzorg, GGZ en alle andere mogelijke instanties gedeponeerd. Thijs Zeeman verdient ook een lintje. Hashtag Thijs Zeeman. Ja, dat is over de reacties. Nou ja, het is wisselend, hè? Maar ja, dat is natuurlijk altijd. Als je ook heftige tv maakt, spraakmakende tv. Ja, zeker. En we hebben 16 miljoen bondscoaches. En we hebben ook 16 miljoen Angela de Jongs, geloof ik, in Nederland. Ja, die ene laatste was van Angela de Jong, inderdaad. Mm-hmm. Van je had gewoon naar politie jeugdzorg moeten gaan in plaats van een programma over te maken. Ja, je maakt natuurlijk toch entertainment. Is het entertainment? Ja, kijk, je moet er niet voor weglopen. Want we zijn een commerciële zender en er wordt ook gewoon geld verdiend aan een programma. Ja. Maar wij zijn gewoon bezig met een journalistiek product. Ik hou niet een zak chips omhoog en zeg welkom bij dit bekende chipsmerk en we gaan die confronteren. Kijk, het punt is gewoon, we verschillen niet van een Zembla. Ik heb het niet over de kwaliteit, maar ik heb het over de werkwijze. En inderdaad, met Angela de Jong, ja, Weet je wat zo moeilijk met die vrouw is? Die moet iedere dag moet ze iets schrijven. En ik snap, als ik haar columns lees, dan denk ik, ja, volgens mij zit jij iedere dag 100 programma's te kijken. Die kun je niet allemaal zien. En het jammer was aan deze column, want het is een heel belangrijke aflevering en best wel heel precair. En juist alles wat ze daar in die column benoemde, is natuurlijk gebeurd. Want ja. Want schets eens in het kort voor de mensen die het niet hebben gezien. Een vrouw is naar mij toegekomen en die heeft gezegd, ik word gestalkt door mijn ex, de vader van mijn 4 kinderen. Zij heeft allerlei bewijsmateriaal daarbij aangedragen. Onder andere ook een filmpje waarbij zij werd mishandeld. Nou, dat filmpje hebben wij geanalyseerd. Daar zagen we al iets raars op, want ik zag wel veel geluid. Maar ik zag eigenlijk best wel weinig gebeuren. Die 4 kinderen zag je niet in beeld, maar hoorde je heel hard huilen. Dus achteraf gezien, wat zij deed was hem proberen uit de ouderlijke macht te zetten door allerlei valse beschuldigingen over hem te uiten. En ook als klap op de vuurpijl moest mijn programma en ik zelf de kerst op de taart bezorgen dat hij ook voor heel Nederland nog op de schandpaal werd genageld. Mm-hmm. Achteraf gezien hebben wij haar ontmaskerd. We hebben laten zien dat dat allemaal in scène is gezet. Dat hebben wij 100% gelukkig vast kunnen stellen. Het is een probleem wat veel vaker voorkomt. Nou, dus heet ouderverstoting. Er zijn veel meer mannen en vrouwen die zich hiermee bezighouden. Het is echt afschuwelijk om mee te maken. En daar ging die aflevering over. Omdat alle instanties inderdaad door haar werden beïnvloed. En in Nederland, ja, ik vind niet dat dat niet terecht is. Ik bedoel, veel moeders worden daarin serieus genomen. Maar er zijn ook voorbeelden dat dat niet terecht is. En in dit geval hebben wij aangetoond dat zij gewoon een charlatan was. En et cetera. Dat filmpje hebben wij 1 keer laten zien en 1 keer laten horen. Dat is geen leuk filmpje, maar die kinderen zijn niet te zien uiteraard, maar wel te horen. En dat is precies ook waarom. Omdat zij hiermee natuurlijk, iedereen staat meteen paraat van. Ja, dit kan die niet. Kinderen, dat kan niet. En die vent is een lul. Ja, alleen het zat anders. Zij heeft dat filmpje in scène gezet. En Angela de Jong heeft dat blijkbaar langsgezept. Het was trending op Twitter, et cetera. Dus zij is op het krakeel afgekomen en heeft daarin een blik geworpen en heeft daar haar mening over geuit. Alleen ja, aan alles in die column las ik al. Ja, je hebt die hele aflevering niet gezien. En dan vind ik het toch wel. Ja, denk ik, ja, de kop was, je zou maar Thijs Zeeman heten en over de rug van 4 onschuldige kinderen kijkcijfers willen scoren. En denk ik, misschien als je zoiets schrijft, moet je misschien wel even kijken. Dat vind ik dan op zich wel normaal. Dus ik was daar best wel pist over eigenlijk. Omdat ik gewoon, het was en niet terecht. Kritiek is er vaak. Dat zul jij zelf ook ondervinden. Ja, wij zijn zo ijdel om blijkbaar onszelf op een podium te hijsen. Moet je niet gaan klagen als mensen daar iets van vinden. En we maken ook fouten. Ik maak ook fouten. Alleen dit was gewoon niet waar. Mm. En en die column die krijg ik natuurlijk opgestuurd. En die leest ook mijn familie. Ja, kijk, het is niet, je moet het niet dramatischer maken dan het is. Maar ik dacht wel van, ja, Jezus. Je hebt ook zelf een verantwoordelijkheid, Angela de Jong. Je zei eerder van, ik ben echt journalistiek met die confrontatie bezig. Hè? Ja. Maar je bent ook bezig toch met, is dit goede tv? Ja. Als maker. Ja, ja, ja. Dat is een, dat moet in evenwicht met elkaar zijn. Het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de mensen die je helpt. Je moet altijd toch wel goed nadenken over wie is nou diegene die wij confronteren en dus de hoofdpersoon wordt in onze aflevering. Wij zijn en ik ben televisie aan het maken en proberen natuurlijk altijd ervoor te zorgen dat het spraakmakend is. Want ja, jij maakt ook geen saaien. Je denkt ook niet, ik doe gewoon het ABC iedere keer. En nee. Hoop ik dat mensen luisteren. Ieder gesprek moet iets doen. Ja, dat is ook wat ons vak is. Maar het mag nooit tornen aan de journalistieke wetten. Punt 1, we hebben ook gewoon regels waar we aan moeten houden. Maar ook gewoon, we hebben heel veel discussies ook met het team. Ik word heel vaak door een redacteur gebeld en die zegt, ja, ik voel me er niet lekker bij. We hebben een uitzending gemaakt over een heel moeizaam gezin ergens op de Wadden, waarbij uiteindelijk bleek dat die zoon met een heel laag IQ de stalker was en heeft dat hele eiland op zijn kop gezet. Daar heb je het natuurlijk met elkaar over. Het is een belangrijk verhaal. Het is ook iets, we doen iets wat ook daadwerkelijk zin heeft. Maar je hebt ook weer te maken met een jongen die aantoonbaar zwak begaafd is. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, dan ga je natuurlijk een manier bedenken met elkaar waarbij we uiteindelijk met het hele team zeggen, ja, zo vinden we dat we het kunnen maken. En zo kunnen we ook slapen en kunnen we ook wakker worden zonder dat we bang hoeven te zijn van ja, wat zijn de reacties op? Ik denk dat dat wel een belangrijke graadmeter is. Alleen mijn graadmeter is weer anders dan iemand anders. Dus je zult het nooit voor iedereen goed doen. Dat kan gewoon niet. Want ga eens verder in dat kijkje achter de schermen. Want hoeveel aanmeldingen krijg jij? Hoeveel mails krijg jij van joh, ik word gestalkt, ik word opgelicht, help mij? Ja, dat zijn er honderden. Daar gaat de meeste tijd in zitten, hè? Om daar de juiste, betrouwbare dingen uit te filteren. Klopt. Een aantal dingen die daarin belangrijk zijn. Namelijk van, past het in ons format? Bij die oplichtingszaak heb ik natuurlijk wel goed nagedacht over, ja, maar wat is dan onze kleur? Waar richten wij ons op? Kijk, een oplichter, dat is natuurlijk iets wat, ja, dat is redelijk universeel. Nou, daarvan heb ik gezegd, en ook dat staat het dichtst bij mij, ik wil oplichters in mijn aflevering hebben die banden aangaan met hun slachtoffers en die verhoudingen gebruiken om ze uiteindelijk financieel en in sommige gevallen emotioneel leeg te trekken. Dat vind ik interessant. Ik vind het allemaal geen leuke mensen, oplichters. Maar ja, iemand die achter zijn computer mensen probeert geld af te troggen, het is allemaal heel erg. Alleen, ik heb iets met die mensen die blijkbaar er een bepaald genoegen in hebben of daar ook goed in zijn om gewoon echte relaties aan te gaan. Dus vertrouwen winnen. Te winnen, bij mensen op de bank te zitten. Niet één keer, maar gewoon periodes. Ja. En diegene weet gewoon, uiteindelijk trek ik de stop uit het bad en dan woef, is het badwater weg en ben ik ook weg. Weet je, dat vind ik interessant. Vind je dat de ergste soort? Van de oplichters wel, ja. Ja. Want dat vind ik, ja, dat zegt iets over jou als mens. Kijk, als je in geldnood zit en je gaat vanaf je computer proberen mensen geld afhandig te maken, ja, je deugt niet. Ik bedoel, laten we dat duidelijk zijn. Alleen je hebt helemaal geen, je weet helemaal niet wat je aanricht daar. Je weet helemaal niet wat het daadwerkelijk doet. Je weet ook helemaal in veel gevallen niet eens wie je nou precies oplicht. Ja, dus daar komt veel minder gevoel bij kijken. Maar als jij gewoon tegenover mensen zit, ja, ik vind dat ongelooflijk. En daar krijg ik ook wel energie van om die gasten uiteindelijk te pakken, ja. Dat gaat over oplichters. En als het gaat om stalkers, welke categorie stalkers vind jij dan geschikt voor jouw programma? Eigenlijk iedere stalkingzaak. Want ik geloof niet dat er stalkingzaken zijn wat minder impact heeft. Maar kijk, als ik kan kiezen, ja, dan kijk ik naar de televisiekant van de zaak. Mm. Gewoon van, oké, wat kunnen wij het mooiste laten zien? Of wat levert toch het beeld op waardoor je als kijker heel erg in dat verhaal gezogen wordt? Houd je vast als je soms bang bent. Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet. Ga weg. Ik ga lopen. Ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg. Tot die straal. Acta de Munnik en lopen tot de zon komt. Jij zei, dit is het geluid van je jeugd. Ja, zij waren toen heel populair. En het is zo'n duo eigenlijk waarvan je, als je het luistert, je denkt, jezus, het ene nummer na het andere ken je eigenlijk. En welk nummer van Acta de Munnik zou je moeten kiezen als soundtrack voor jouw leven? Stel, er wordt een film over je gemaakt. Of die ga je zelf maken? Poeh, weet ik niet. Ik ben heel slecht in titels. Oh. Ik ben heel slecht in titels. Ik zit te denken, nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. CD van jou, CD ja, van mij. Ja. Alle CD's van jou. Ja. Als kind, hoe was je? Ik was volgens mij wel ondernemend mannetje. Mijn vader die had altijd schreef altijd veel quotes op van ons en ook van mij. En ik was volgens mij al wel een bezig mannetje en kwam goed voor mezelf op. Dus in dat opzicht denk ik dat mijn werk, wat ik nu heb, wel bij mij past. Waar droomde je van als kind? Spits worden bij Ajax. Oh ja. Ja, dat is en wel. En heb je die droom nog steeds of heb je hem inmiddels losgelaten? Langzaam heb ik hem losgelaten. Ja. Ik denk nog steeds wel. Zou kunnen. Zou moeten kunnen, toch? Nee. Ja, nee, voetbal was, dat ademde ik. En mijn dromen, dat heb ik nog steeds wel eens. Als ik dan zie dat shirts, voetbalshirts in het publiek gegooid worden, was mijn droom echt dat ik daar dan stond. En dan zie ik soms wel eens, nu ja, heb je al die jochies met die bordjes. De romantiek is er een beetje vanaf, maar vroeger gebeurde dat niet zoveel. En dan was er wel eens iemand die dat deed. Dacht ik, wauw, als dat shirt toch eens bij jou zou kunnen belanden. Ik heb wel eens, toen ik klein was, ik weet niet meer precies hoe, ben ik aan het nummer, thuisnummer van Louis van Gaal gekomen. En toen heb ik hem gebeld. En hij nam op, of dat zijn vrouw nam op. En die zei, ja, nou Louis. Ik zei, ja, is Louis er ook? En toen was hij, nou ja, zoals je van Gaal ook gewoon meteen als een soort meester van dat niet kon. Want ze hadden de shirts nodig en zo. Maar ja, echt ook dat je denkt, je belt gewoon de coach van Ajax op. Ja. Ja, maar dat is wel veelzeggend. Het is ook veelzeggend. Hoe je dus was als kind. Vorige zomer ben ik hem tegengekomen in Parijs. En toen heb ik hem dit verhaal verteld. Hij moest hard lachen, maar hij kon het zich niet meer herinneren. Wat heel raar is natuurlijk. Maar. En hoe vergevingsgezind ben je als het gaat om de daders? Hoeveel empathie heb jij voor de daders waar je mee in aanraking komt? Denk op zich in de kern best wel veel. Omdat ik eigenlijk altijd vind, iedereen verdient wel een tweede kans. Ik ben ook helemaal niet voor hele lange celstraffen of dat soort dingen. Dus in dat opzicht vind ik altijd, ja, weet je, jij en ik kunnen ook wel zeggen van, wij zijn onfeilbaar, we maken geen fouten. Dat is gewoon niet zo. Ja. Dus kijk, als ik nooit vergeven ben in mijn leven, ja, dan kan ik ook niet verder. Dus in de kern zeg ik gewoon, ja, ik vind dat je dat moet zijn. Alleen, ja, ik kom ook wel gewoon mensen tegen die gewoon echt slecht zijn. En waarvan ik gewoon weet, ja, weet je wel, het maakt jou echt helemaal niks uit. En daar ben ik dan wel wat minder en vergevensgezind in. En vind ik het, in Nederland vind ik het echt wel zorgwekkend, moet ik zeggen, dat we, ons rechtssysteem zit zo erg opgeslokt. En mensen hebben het zo druk. Ik bedoel, het is echt niet dat ik het met het vingertje wijs. Alleen we hebben nu een situatie in Nederland waarbij je dus gewoon aan de lopende band mensen kan belazeren. En daar gebeurt dus niks mee. We zijn nog steeds bezig met een aflevering van vorig jaar om diegene gewoon opgepakt te krijgen. En wij zijn volhoudend en volhardend daarin. Maar dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Want kijk, tuurlijk moet het geld naar de tachyprocessen gaan. Dat is ook heel belangrijk, is ook ondermijnend. En dat kent zijn weerga niet, I know. Maar dit is ook heel erg in your face. En dit doet heel veel met het gevoel van veiligheid van mensen. En als je gewoon niet bij de politie terecht kan, en dat ze gewoon heel snel zaken seponeren, omdat ze er geen tijd voor hebben, ja, vind ik, dat kan eigenlijk niet. Maar ik snap wel dat het probleem er is. Ik bedoel, het is niet zozeer dat ik vind dat de politie hun werk niet goed doet. En dat is dan door tijdgebrek. Maar kom je gaten tegen in de wet dat je denkt van, dat is eigenlijk heel raar dat dat nog steeds niet geregeld is? Nou, wat heel raar is als je kijkt naar stalking bijvoorbeeld, is dat nog steeds veel agenten niet begrijpen dat wanneer het om stalking gaat. Hè, we komen in de meest bizarre voorbeelden tegen, dat er zelfs mediation plaatsvindt tussen stalker en slachtoffer. Nou ja, dat is ongeveer doodzonde nummer 1. Want wat is die definitie dan? Wanneer mag je van stalker spreken? Sorry, ik ging dwars door je heen. het stelselmatig lastigvallen van iemand die nadrukkelijk heeft aangegeven dat niet te willen. En dat valt natuurlijk onder een beetje in het kader van laster eigenlijk. Laster en stalking lijkt heel erg op elkaar. Dus het is helemaal niet zo ingewikkeld hoor. Dus alleen wat het soms ingewikkeld maakt, is dat stalkers soms bijvoorbeeld 16 keer per dag bossen bloemen sturen. Ja, is dat bedreigend? Ja, want als jij die bloemen niet wil hebben, en als jij als slachtoffer weet wat die stalker daarmee bedoelt, en dat hij die bloemen laat bezorgen op plekken waarvan jij weet, dit hoort hij eigenlijk helemaal niet te weten, wordt het al wat schimmiger natuurlijk. Ja, en wat is stelselmatig? Nou, stelselmatig is het al best wel snel. Want kijk, er hangen niet zozeer aantallen aan. Het is niet een soort meetlat van, al krijg je 3 appjes per dag, is het stalking. Maar gewoon in principe, als jij aangeeft, ik wil geen contact met jou, moet je geen contact opnemen met de ander. Kijk, als dat 1 keer per maand is, zul je ermee kunnen leven. Vind ik ook wel dat je daar melding van moet doen. Want je weet nooit. Kijk, een stalker is niet een normaal mens. Maar er is iemand over het algemeen met een stoornis. Dus die kan zich niet beheersen. Dus als jij als stalker bezig bent, het is niet om je gelijk te halen of zo. Het is gewoon een intrinsieke behoefte om de controle en macht te houden over je slachtoffer. En Kijk, veel mensen kijken er met een soort gezond brein naar. Zo van, ja, maar ja, die wil toch gewoon een relatie. En die heeft er gewoon moeite mee. En die vindt dat lastig. Kijk, wij krijgen ook wel eens aanmeldingen. Dat is dan ongeveer 2 maand of 1,5 maand na het uitgaan van de relatie. Wij zeggen altijd van, ja, weet je, we komen pas... Tenzij het heel heftig meteen is. Maar in principe vinden wij zelf, ik weet niet of het bij de wet is, maar we vinden zelf dat ja, een maand, 2, 2,5... kan het wel voorkomen dat je het als geliefde het gewoon moeilijk vindt om je uit een relatie te ontworstelen. Mm-hmm. Dan gaat de ene wat verder in dan de ander. Maar daarna wordt het gewoon, dan ben je gewoon een stalker. Het is niet anders. En ik vind in Nederland, dus het laatste wat ik erover zeg, wat ik gewoon moeilijk, of het laatste, maar in ieder geval in dit rijtje, wat ik lastig vind, is dat we het heel snel in het civiele recht plaatsen. Dus als jij een bouwboefje bent en je zegt dat je een hele verbouwing optuigt en je doet dat voor 10.000 euro, maar je hebt wel al die 60.000 euro binnen en je komt gewoon niet meer, dan zeggen ze overal van ja, dat is een civiele zaak. Terwijl daar sturen ze op aan. Zij zorgen dat ze wel een deel doen. Dan met dat deel wekken ze vertrouwen dat er geld komt. En dan zijn ze er niet meer. Dat is gewoon strafrecht. Dat is niet je opdracht niet vervullen of niet naar tevredenheid. Civiel rechtelijk is eigenlijk gewoon de rechter komt tussen beiden om afspraken te maken. Ja, maar deze aannemer, die wil helemaal geen afspraken. Die is namelijk gewoon weer bezig met de volgende. En als je dat elke keer ziet, en als je ziet dat iemand dat 10 keer doet, dan denk ik, je gaat toch niet 10 keer een civiele procedure met iemand starten? En dan beginnen mensen op een gegeven moment wel te zien van, deze man wil helemaal die verbouwing niet afmaken. Ja, dat snap ik niet. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een moment in hun leven dat het wankelde. En welke muziek hoort daarbij? En jij zei, de muziek die daarbij hoort is Luc Citalsing. Ja. Met Nothing Stays the Same. Waarom dat nummer? Nou, in die periode was mijn relatie voorbij met de vrouw waar ik nu mee getrouwd ben. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar dat is altijd fijn om te weten van tevoren. ja, inderdaad. Het is allemaal goed gekomen. Ja. Maar ik luisterde deze muziek en toen ben ik alleen naar Vietnam gegaan. Ik ben echt totaal geen backpack type. En ik was toen al in de 30 en ik was de meest slechte backpacker van Vietnam, geloof ik. Maar ik vond dat ik dat nodig had. En, Het klonk goed. Ik kwam wel al op Ho Chi Minh aan. En toen was ik de enige die geen visum had geregeld. Dus ik was alle dollars die ik in mijn zak had al meteen kwijt. Want blijkbaar kom jij dan wel in, maar moet je gewoon betalen. Dus dat geeft even aan wat mijn skills waren. Maar toen luisterde ik die muziek en ik merk gewoon dat ik luister Luc Citalsing nog steeds wel geregeld. En dan komen dit soort nummers voorbij. En dan ben ik altijd weer in Vietnam. En dan weet ik wel dat ik in een hostel lag. En wel in een privékamer. Omdat ik gewoon dacht, ja, ik ga niet in zo'n dorm liggen. Dus, maar ik geloof niet dat ik me ongelukkiger heb gevoeld in die periode. En ook wel, ik was toen al wel gewoon, wat ik zeg, ik was al 30 en dat soort dingen. Maar ik voelde me toen zo onthand en ontheemd eigenlijk dat ik, dat het ook wel heel goed was. En het is later, toen ik er wat meer in kwam, wel merkte ik dat mijn hart weer wat naar beneden ging. Maar ik dacht wel, wat doe ik hier eigenlijk? En dat symboliseert dit nummer wel een beetje. I can taste it in my mouth. I am hanging upside down. All the faces gathered. Wait and see, to breathe relief, to call my name for the first time. Cry your eyes out, fill your lungs up. We all hurt, we all lie, and nothing stays the same. Talsing en Nothing Stays the Same. Het is de wankelplaat van Thijs Zeeman. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Deed jou denken aan een periode dat je eventjes naar je ikje op zoek was. Kan ik het zo zeggen? Nee, in Vietnam. Ikje, ja. Ja? Ja, ja. En ben je daar ook daadwerkelijk tot een levensinzicht gekomen waar je de rest van je leven iets aan hebt gehad? Nou ja, misschien eigenlijk wel. Ik denk wel, ja, weet je, kijk, het was. Kijk, iedereen gaat natuurlijk op reis en komt terug met 101 plannen. En een week later zijn er nog 3 van over en die komen ook niet uit. Kijk, waarom mijn relatie toen voorbij was, was vooral ook als ik het terugdenk. En dat was misschien dat zaadje wel geplant. Dus dat ik gewoon helemaal nog niet zelfstandig eigenlijk was. En heel onvolwassen. Dus wel de leeftijd van een volwassen man had, maar totaal nog niet het leven van een volwassen man. En dat heeft me wel ertoe gebracht en ook wel een heel sterk gevoel gehad van ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe word je dan een zelfstandig mens? En ja, dat is natuurlijk een zoektocht voor de rest van je leven. Want ja, bedoel, niemand is 100% zelfstandig. Volgens mij is dat voor ons ook niet helemaal mogelijk als mens. Maar wel dat je, nou, blijer met jezelf moet worden. En ik heb ook geleerd dat je niet als je over je mag zeggen als je over jezelf praat. Maar dat ik gewoon, nou ja, wel echt, ja, gewoon tevreden. Misschien is dat wel, ja. Ik hou ook van tevreden mensen om me heen. Ik hou niet van zeiken. Zowel ik zelf als de beste kan zeiken, hoor, daar niet van. Maar ik vind het toch fijn als iemand me wat tevreden energie geeft. Je denkt veel na over de kunst van de confrontatie en hoe je dat het beste doet. Nou is het zo dat tandartsen, die poetsen zelf ook hun tanden wel eens niet. Hoe gaan confrontaties in jouw persoonlijke leven? Pas je dan ook wel eens de dingen toe die je in je werk toepast? Of gaat dat toch heel anders? Nou, ik denk dat mijn vrienden en mijn vrouw en mijn familie wel zeker zijn dat ik een confronterend mens ben. Dus ik spreek mensen aan op dingen. Maar de moeilijkste confrontatie, en die ga ik dus ook wel heel erg uit de weg, is dus de confrontaties met goede bekenden. Dus ja, dat ik eigenlijk dingen zou moeten zeggen waar ik gewoon niet blij mee ben of waar ik gewoon wel verdrietig van word of zo. En dat doe ik dan niet. Dus in sommige gevallen kan ik heel confronterend zijn, maar in sommige gevallen ben ik eigenlijk ook heel zeg ik gewoon niet eigenlijk wat ik eigenlijk wil zeggen. Dus het is niet altijd even makkelijk. Ja. Want we hadden het eerder over die vergevingsgezindheid naar daders toe. Als je ze zou moeten schetsen, wat hebben ze gemeenschappelijk? Nou, kijk, ik denk dat over het algemeen, en dan kijk ik even naar hun persoonlijkheden, denk ik dat ze allemaal in het narcistische spectrum zich begeven. Dus mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn en alleen maar aan hunzelf denken, totaal niet bezig zijn met wat ze een ander aandoen. En ook gewoon het allemaal rechtvaardigen, omdat zij in hun hoofd hebben dat dit moet of dat dit. En ze vinden zichzelf ook vaak slachtoffers. Dus dat is één. Maar wat ik natuurlijk wel veel zie, is ook wel gewoon mensen die gewoon echt wel dingen in hun leven vaak hebben meegemaakt. En vaak ook wel gewoon moeilijke jeugd hebben doorgemaakt, weinig liefde hebben gekend. Dat hangt wel heel erg samen eigenlijk met dat spectrum rondom narcisme. Wij noemen dat voor- en achtertuin narcisten. De achtertuin is eigenlijk gewoon de psychopaat. Dat is gewoon homeground narcist. Ja, weet je, als je die tegenkomt, rennen, zorgen dat je daar nooit mee in contact komt. Dat is gewoon eigenlijk de psychopaat. Maar de voortuinen zijn allemaal toch mensen die een ontwikkeld narcisme hebben, nooit veel liefde hebben gehad en daardoor gewoon zo egoïstisch zijn geworden dat ze gewoon blind zijn geworden voor een ander. Dat gesprek wat je dan met dit soort mensen voert. Ja, je hoopt natuurlijk in het meest ideale scenario dat ze zeggen van, ja, je hebt helemaal gelijk. Mm-hmm. Ik heb het inderdaad fout gedaan. Tenminste, is dat het ideale scenario voor jou? Ja, denk het wel. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat vrij weinig gebeurt. Nou, dat is inderdaad wel het moeilijkst. Wat ik zie is dat in stalking wel het de stoppercentage dat ze daadwerkelijk stopt met stalken is echt wel heel hoog. Dat heeft ook gewoon met een. Kijk, we maken een televisieprogramma en je vroeg aan het begin aan mij van, ja, maar je maakt ook entertainment. Dat klopt. Alleen, het is gewoon een bewezen feit dat een stalker met een camera en ook in een televisieprogramma laten zien, is echt effectief in het stoppen van de stalking. Dat heeft ermee te maken dat een stalker vaak dingen doet waarvan ze het idee hebben dat ze een soort gevoel van macht, dat niemand weet dat hij het is, of dat niemand weet dat hij het doet en dat hij de macht over die vrouw heeft, of de vrouw de macht over de man heeft. En dat stopt en wij, dan met de ontmaskering. Ja, en dan veranderen wij eigenlijk dat spel. We trekken dat helemaal uit elkaar. Dus dat is vaak echt een reden om. Daarom zijn we een succesvol programma in dat opzicht. Bij oplichters is het gewoon wat anders. Die zullen daar niet mee stoppen. En daarom oefenen wij ook steeds blijven druk uitoefenen op het juridische pakket. Om gewoon te zorgen, om ervoor te zorgen dat ze gewoon gestraft worden. Want uiteindelijk, als mensen het in hun portemonnee voelen, als ze één dag moeten zitten, denk ik, nou prima. Als ze twee dagen moeten zitten, wordt het al wat minder leuk. Weekje, nou, dan begint het echt vervelend te worden. En dan is het uiteindelijk bij de narcisten, als gewoon de weegschaal niet meer hun kant opvalt, zullen ze stoppen. Maar dan moet echt geld en gevangenisstraf zijn daar gewoon heel belangrijke middelen in. En wij zorgen voor dat bewijsmateriaal. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Thijs, je hebt vast een neus voor oplichters ontwikkeld. Dus op een schaal van 1 tot ik vertrouw mijn goudvis niet meer, hoe wantrouwig ben je geworden in het dagelijks leven? Nee, ik ben niet wantrouwig geworden. Nee. Ik denk dat ik ben wel. Nou ja, zeg ik nog wel zo heel hard. Misschien wel. Ja, ik heb er wel wat meer natuurlijk. Je weet dat het gebeurt. Dus ik zou niet zo snel dingen afsluiten waarvan ik denk, hé, maar wie ben jij dan? Bij ons op kantoor zijn ook wel heel veel dingen die ik gewoon nalaat kijken. Van dit nummer heeft mij gebeld. Wat is dat voor nummer? Deze persoon heeft met mij, in één keer. Kijk, jij krijgt ook veel verzoeken, ik ook. En die laat ik uiteindelijk, ja, we noemen dat door de running halen. Om te kijken van, ja, is dit wel het e-mailadres van deze persoon die mij mailt? Ja, dat doe ik allemaal wel over het algemeen. Dus ja, dat voor heel veel mensen is dit al heel, heel lijp eigenlijk. Dat je dat al doet. Dus in dat opzicht is het vertrouwen misschien wat minder. Maar ben ik niet kwijtgeraakt in de mensheid, maar wel het vertrouwen in internet bijvoorbeeld. Daar geloof ik wat minder in. En het moment dat je het meest bang was? Want je zei aan het begin, hè, van mensen denken wel eens van, joh, je bent helemaal nergens bang voor. Ja, angst heeft voor mij. Ik heb het ook wel eens verteld. Als kind heb ik met mijn ouders een ernstig auto-ongeluk gekregen. En dat is natuurlijk een soort enorme bevestiging van angst van een kind. Dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Dus ik heb eigenlijk in die levensjaren daarna, dus ik was denk ik 8 of zo, en toch echt wel tot aan mijn 20ste was angst voor mij best wel een thema geworden ook. Want Ja, wij geloven heel erg in het overkomt mij toch niet. En dat vertrouwen krijg je ook heel snel en wordt ook heel vaak bevestigd. En als dat dan niet gebeurt, dat maakt zoiets los. Wat mij heel erg geholpen heeft, was ik ging naar een coach en ik zei ja, want ik had het ook voorvoeld als kind. In ieder geval, dat was wat ik dacht. Ik heb, geloof ik, 's morgens al tegen mijn oppas gezegd van ja, mijn ouders hebben een ongeluk gekregen. En dat was toen ook zo. Dus toen dacht ik echt, nou, ik ben een soort paranormaal, weet je wel. Dus, ik dacht, ja. Wow. Dus ik moest daarna natuurlijk, wilde ik niet meer denken aan ongelukken. Want ik dacht, ja, alles wat ik bedenk, dat komt uit. Dat is natuurlijk een beetje de kinderlijke wijsheid. Ja. Dus daar, ongemerkt, heb ik daar best wel lang mee gelezen. Van, ik moet daarmee uitkijken. Dus toen zei mijn coach, eigenlijk best wel heel praktisch, die zei van ja, hoe vaak denk jij aan jouw vriendin? Ik zo, nou ja, ja wel geregeld. Ja. En hoe vaak heb jij wel eens een moment meegemaakt dat zij jou belde terwijl je aan haar dacht? Ik zei, ja, ja, heb ik zeker. Weet je nog? Nou, dan kon ik bij wijze van spreken gewoon toen een keer en toen een keer. En zei, ja, dat is een enorme connectie. Ja, maar weet je hoe vaak je aan haar gedacht hebt terwijl ze je niet belde? Ja, dat klopt ook. Ja, zo van, ja, inderdaad. Ja, dat, weet je, en als kind heb je eigenlijk altijd die gedachte dat je ouders iets overkomt. Dat is een soort natuurlijke angst. Dat is gewoon iets wat altijd, weet je, dat gebeurt blijkbaar. Het is jouw wereld. Je wereld is klein en je ouders zitten in die kleine wereld. Precies, en dat is de grootste angst. En als het dan een keer uitkomt, en inderdaad, als ik een keer aan mijn vrouw denk en ze belt mij, dan zeg je altijd aan het eind van de dag, nou, zo bizar. Ik zat aan jou te denken, terwijl die honderden keren op die dag daarvoor, belden ze niet. Dus nee. Met andere woorden, ik moest uit het systeem krijgen dat het gewoon een toevalstreffer was. Het was een gelukje, ja, en dan in negatieve zin. Maar ja, dat heeft me praktisch ook in dit aspect best wel geholpen. Iedereen kent jou natuurlijk als die ene presentator met dat brilletje van dat ene stalkingsprogrammetje. Wat de mensen niet weten, is dat je ook een vervent sportliefhebber bent. Want komt niet aan Ajax en al helemaal niet aan de wielrenners van Jumbo-Visma. Dat je elke dag bijleest en ontzettend veel inhoudelijke kennis hebt van alle en vele criminele organisaties en rechtszaken die spelen. En dan noemen ze je een presentator. Nou, vergeet het maar. Je eigen programma wordt van A tot Z gevormd door jouw onuitputtelijke kennis, kunde en input. Altijd meedenken met iedereen die eraan meewerkt. Streng als het moet, maar super attent als het verdiend is. Serieus zijn op de opnamedagen? Nou, vergeet dat ook maar. Je presteert op en top wanneer je hem op moet nemen. Maar daaromheen is het vooral zingen, dansen, grappen maken en aanwezig zijn. Overigens wel gezellig. En de laatste imitatie van Olof van B&B was echt weer geniaal te noemen. De Twitteracties, waar je het vaak niet kan nalaten om weer eens een sterke mening te geven, is helaas nog niet helemaal afgeleerd. Kerel, veel plezier met je interview. Ja. Ja. Nico van den Dries. Ja, dat is een belangrijke man voor jou. Zeker. Want achter de schermen werkt hij mee als detective. Ja, en hij is hoofdonderzoek bij ons. En in tv is het eigenlijk altijd heel normaal eigenlijk dat je als presentator doet alsof jij alle onderzoeken gedaan hebt. Mm. En daar voelde ik me op een gegeven moment een beetje ongemakkelijk bij. Ik dacht, ja, jij doet die onderzoeken, ik help jou daarmee, maar jij bent daar verantwoordelijk voor. Volgens mij wordt het tijd ook dat jij ook gewoon in beeld dat komt vertellen. Mm. Want ik noemde jou in mijn introductie programmamaker. Had ik je eigenlijk misdaadjournalist moeten noemen? Eigenlijk wel, ja. Ja? Nou, dat, ik vind die titeltjes allemaal een beetje. Ik ben wel een journalist, maar ik ben ook een programmamaker. En mijn grootste interesses gaan uit eigenlijk naar misdaad. Dus ik volg dat op de voet en ik heb er ook allerlei meningen over. Ik vind daar wat van en ik vind het ook interessant om te volgen. Nou, want die eerste uitspraak, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Die ging natuurlijk, er is een wereld voor en een wereld na deze moord. Ging over de moord op Peter R. de Vries. Ja. Wel een heel ander type misdaadjournalist. Ja, we hadden het over Willy Brood als de godvader, maar ik denk dat Peter wel zo'n waardige opvolger was. Ja. Maar wat wel zo is, na die moord is iedere misdaadjournalist natuurlijk gaan nadenken over zijn eigen beroep. Over hoe ver ga ik daarin, waar liggen mijn eigen grenzen. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Hetzelfde, denk ik. Wordt ook heel veel aan je gevraagd. Ja. Ik heb sowieso jaren geleden eigenlijk de georganiseerde misdaad al wel een beetje vaarwel gezegd, moet ik zeggen. Ik heb ook in mijn eerste, nou ja, dat ga je dan doen, hè. Dat ga je mensen ook in een groepsapp vertellen dat nou ja, je gevoelens over de dood van Peter. Toen zei ik ook, ja, weet je, ik heb volgens mij niet eens zoveel lef in mijn lichaam wat hij in zijn pink heeft. Dat is ook wel zo. Kijk, alleen de stofwolken zijn een beetje opgetrokken en we zien een beetje wat hier gebeurd is. Ik ben er wel van overtuigd geraakt dat Peter is vermoord door zijn werk als vertrouwensman van de kroongetuige. Dus in dat opzicht had het niet zozeer met journalistiek werk te maken. Maar goed, Paul Vught is hier onlangs te gast geweest. Nou ja, die is wel ernstig bedreigd en ook beveiligd geweest. Collega John van Heuvel nog steeds. Mm-hmm. Dat is wel echt vanwege een journalistieke werk. Kijk, ik vind, maar dat is een beetje wat voor mij belangrijk is. Kijk, Peter R. de Vries zei ooit van, en John van Heuvel denk ik heeft het ook wel eens vaak in interviews gezegd. Ja, weet je, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Bedreiging horen er gewoon bij. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Want ja, mensen zijn niet altijd blij met je. Maar kijk, wij verdienen niet aan blokken cocaïneverkoop. Met andere woorden, we trekken geen miljoenen binnen. Waarom zou je dan wel hetzelfde gevaar willen lopen? En waarom, dat vind ik altijd een ingewikkelde discussie. Dat hoor ik ook wel vanuit de Telegraaf. Wordt het ook wel veel gezegd van, ja, wij moeten opstaan als de journalistiek. Want wij moeten hier tegen strijden. Wij moeten niet accepteren, denk ik. Ja, als je dat zelf wilt doen, doe het. Hè? Maar verplicht mij niet om in de loopgraven te lopen van Ridouan Taghi. Want dat ga ik gewoon niet doen. En ik vind er helemaal geen taak van de journalistiek om uiteindelijk blijkbaar voor te zorgen dat je bedreigd wordt. Ik bedoel, je moet het kunnen volgen. En volgens mij is dat ook zo. Ik zat gisteren nog koffie te drinken met Wouter Laumans. Nou, volgens mij wordt hij niet bedreigd. Maar volgt hij wel deze zaak op de voet. Dus met andere woorden, het kan ook zonder. Dat betekent niet dat het aan hunzelf te wijten is. Dat zeg ik helemaal niet, want dat is gewoon niet zo. Niemand heeft het recht om een ander te bedreigen om het werk dat hij doet. Alleen, ik heb me wel gestoord aan het feit dat ik dacht, ja, zijn wij geen misdaadjournalisten omdat ik de keuze maak om daar niet meer over te schrijven? Ja, dat vind ik gewoon niet. Jij hebt ook te maken toch met mensen die rancuneus zijn, kan ik me voorstellen. Als jij oplichters ontmaskert, ze hebben jou gezien. Zeker. Hoe ga jij daar dan mee om? Ik weet altijd meer van hun dan zij van mij. Geeft dat een gevoel van veiligheid? Nou, ik denk wel dat het, kijk, ik pak niet de mensen die de middelen hebben, zoals Ridouan Taghi, die gewoon pak mensen, dat klinkt, dat mag ik eigenlijk ook niet meer zeggen. Ik confronteer, pak namelijk helemaal niemand, ik confronteer mensen. Ik heb mijn veiligheidssituatie op orde. Ik word gemonitord. Ik zorg gewoon dat ik alle dingen doe die ervoor zorgen dat ze niet weten, niet zoveel van mij weten. Dus dat is een feit. En ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik weet. Maar ja, ik weet, als mensen wat bij mij doen, ik weet altijd waar het vandaan komt. En ik kan altijd zorgen voor een passend antwoord. En dat betekent gewoon aangeven, ik weet dat je dit gedaan hebt, ik weet dat jij het doet. Bij nog een keer ga ik gewoon naar de politie en dan kan ik dit allemaal overhandigen. Dus het helpt ze niet om hun rancune op mij bot te vieren. Ja, dat voelt goed. Waar leg jij de grens? Als je op een gegeven moment wel, nou, mijn grens is heel snel bereikt. Dus, ja, die ligt hij al te grond. Nee, maar niet zozeer dat, maar meer van, ik ga met zorg om met jullie leven. Ik zorg er altijd voor dat ik je aanspreek zonder dat jouw familie erbij is. Ik zorg er ook zoveel mogelijk voor dat het nooit in jou, dat kan niet altijd. Er zullen ook mensen voorbeelden nu kunnen komen en zeggen, hé, maar dat was toen. Ja, dan kon het niet anders. Maar wij gaan ervoor om met respect om te gaan met degene die heel veel respectloze dingen heeft gedaan. Maar ik bedoelde eigenlijk, waar ligt de grens van wanneer zou jij stoppen met je werk qua beveiliging? Als op een gegeven moment jouw bewegingsvrijheid wordt ingeperkt, omdat je zo beveiligd moet worden, zou dat voor jou reden zijn van, ja, dan stop ik met dit werk. Laat me dan maar gewoon een leuk spelletjesprogramma presenteren. Kijk, mijn droom is sowieso om Lingo te presenteren. Nee, ik maak er een grapje van, omdat ik even mijn tijd nodig had om erover na te denken. Ja, maar daar heb je wel over nagedacht, toch? Ja, ik ga absoluut niet in de beveiliging. Ik bedoel, als je mij wilt doen laten stoppen, moet je bij wijze van spreken zeggen, nou, ik ga echt niet leven in een gepantserde auto. Ik ga echt niet leven in een, dat ik gewoon niet naar mijn vrienden toe zou kunnen. En dat ik heb ook een familie. Ja, dat is me het allemaal gewoon echt niet waard. En ik ben daar ook gewoon veel te scheiteren voor. Dus in dat opzicht ben ik gewoon, dat is een mooi antwoord. Hè? Dat is een mooi antwoord. Ja, nou ja, weet je wat, de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen. Daarom, we zijn allemaal echt geen helden, hoor. We zijn echt geen machines die zeggen, joh, kijk, mij is grote spierballen hebben en het maakt mij allemaal niks meer uit. Nee, dat is onzin. Iedereen wil gewoon een normaal leven, wij ook. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Heb je wat meegenomen? Ik heb wat meegenomen. Ik dacht, ja, wat mocht geen kleding zijn. Nou, ik dacht, nou ja, jammer, dan moet mijn eerste dansjasje dan niemand... Had die glitters? Het is zeker glitters, oh. Natuurlijk. Nee, ik dacht een boek. Dat is altijd daar hebben mensen heel veel wat aan. En toen dacht ik, ja, het is niet dat het een onbekende is. Een collega van mij, want hij is heel veel in podcasts en dit en dat. Maar ik dacht, misschien nog wel eens extra benadrukken dat we naast alle bekende tv-misdaadjournalisten dat ook iemand als Jan Meijers er is die echt genoeg op tv is. Hij heeft mijn pluim echt niet nodig. Het wordt eigenlijk tijd dat Jan mij een keer een pluim gaat geven, want hij is veel meer op tv dan ik. Nee hoor, maar dit is wel een man in ons vakgebied die gewoon al jarenlang eigenlijk ongemerkt en stiekem aan de top staat. En geruisloos meegroeit. En wat dat in het vakgebied waar hij echt bezig is, is natuurlijk die verschillende misdaadperiodes. De ene wist heel veel van de Holleder-periode en die kon niet meekomen in de moeilijke tijden nu. Maar Jan kan dat wel. En is in staat eigenlijk om alle jaren toch weer zich aan te sluiten in de kopgroep. Bond aan NRC en de titel? De Schiedamse cocaïnemafia. Ook daar weet hij alles van. Nou, mooi. Dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb twee voorwerpen. Dit is de zonnebril van Suzanne Yücel. Oké. Okay. Journalist. En er zit een klein foutje op. Hij is helemaal nieuw, maar daarom heeft ze hem nooit gedragen. Oké. Okay. Ze kan niet door dat foutje heen kijken. Oh, dat kijken. Kan niet. Dat, nee. Dat was niet... Nee, dat wil ze niet. Dat wil ze niet, oké. Okay. Dit is achtergelaten door Victor Vlam. Oh. Amerika-kenner, mediadeskundige. Obama-Biden, het officiële... Wapperpapiertje. Ja, het officiële wapperpapier. Maar je mag ook zeggen allebei niet. Hier doe je me geen plezier mee. Dan laten we het gewoon lekker in het museum. Dan laat ik het in het museum. Ja. Want ik wil niet iets meenemen wat ik vervolgens ergens neer. Dan kan ik er liever iemand dat anders je beneden in de prullenbak vindt. Ja, dat je in één keer de... Ga ik je ermee confronteren. De uitsmijter met een zonnebril van... met een foutje in één keer ziet. Ja, dat is gek. We eindigen met De Liefde. James Bay en Scars. Mm-hmm. De Liefde, dat is natuurlijk het hele dubbele. Is vaak gewoon wat wel te grondslag ligt aan de losse eindjes die jij treft. Ja, ja, zeker. Ja, mijn programma is eigenlijk gewoon een soort omgekeerde All You Need Is Love. Ja, precies. Ja, All You Need Is Love Gone Wrong. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja, zeker. Het is, ja. Maar ook weer niet, hè. Want vergis je niet dat stalkers liefde heel erg verwarren met macht. En dat je, als je een relatie hebt met een narcist, dat liefde eigenlijk misschien wel het verst weg is. Het is eigenlijk heel verdrietig. Die relatie is heel verdrietig. Het gaat allemaal over, je kan jezelf niet zijn. Mensen lopen op hun tenen. En dan uiteindelijk na heel veel moeite zeggen ze zo'n man of zo'n vrouw eindelijk vaarwel. En dan vervolgens zit je jarenlang in een terreursituatie omdat diegene het niet kan verkroppen. Het is echt... Ja, het gaat eigenlijk niet over liefde. Nee. Goed dat je dat nog even duidelijk maakt. Waarom dit nummer? James Bay van Scars? Nou, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Ik vind James Bay sowieso misschien wel een van de beste singer-songwriters die er is. Hij vertelt wel eens vaak over dit nummer, dat hij dat heeft er geloof ik 3 jaar over gedaan om het te schrijven en uiteindelijk om het uit te brengen. En ik geloof, maar goed, ik ben geen Yvonne Kolderweijer, maar ik geloof dat hij inmiddels ook weer gewoon bij haar is. Dus misschien, dat heb ik in mijn leven, wat ik al eerder zei, ook gehad. Het is uitgegaan en ik ben nu gelukkig getrouwd. Dus in dat opzicht past het wel een beetje in ons leven. Dus ik voelde, en mijn vrouw ook, voelen ons wel eigenlijk verbonden met dit nummer. En heb je nog tot slot een mooie liefdesles? Een liefdesles is, je bent pas gelukkig in een relatie als je merkt dat de ander je echt accepteert en ziet wie je bent en dat je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. En op het moment dat je voelt dat je eigenlijk niet vrij kan bewegen, weet dat het geen liefde is en dat je moet zorgen dat je weggaat. Dat kwam er soepel uit. Vond ik ook wel. Dankjewel, Thijs Zeeman, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. En dat kan via Instagram of Twitter, @MishaBlok. You're setting off. It's time to go. The engine's running. My mind is lost. We always knew this day was coming. Now it's more frightening than it's ever gonna be. We grew apart. I watched you on the red horizon. Your lion's heart will protect you under stormy skies. And I will always be listening for your laughter and your tears. And as soon as I can hold you once again, I won't let go of you, I swear. We lived through scars this time, and I made up my mind. We can't leave us behind anymore. NPO Radio 1. 2 uur.